A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch wygrał konkurs skoków w Planicy, za chwilę relacja naszego reportera. Prom z prawie 200 osobami na pokładzie wpadł na skały u wybrzeży Korei, trwa akcja ratunkowa. Niektóre mają ponad 22 metry, a u podstawy mieszczą się w dłoniach. W Lipnicy murowanej dziś konkurs palm. Na początek Planica i ostatni w tym roku konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs może i ostatni, ale Kamil Stoch pierwszy. Na miejscu jest Kuba Niziński. Kuba, prawdziwego zawodnika poznaje się po tym, jak kończy. No, zdecydowanie tak. Już dzisiaj można powiedzieć Kamil Stoch wielki. I nie dlatego, że zdobył Puchar Świata, bo do tego się już przyzwyczailiśmy od tygodnia, ale po tym, że udowodnił, że mimo to walczy do samego końca. Nie odpuścił rywalom. No i wygrał w piątek w konkursie indywidualnym i dzisiaj to potwierdził. Kamil Stoch znowu zwycięzcą. Kamil Stoch wygrywa także cykl Planica 7. Puchar Świata dodatkowo zajmuje drugie miejsce, jeżeli chodzi o walkę o małą kryształową kulę zaloty. A przypomnę, że to 9. zwycięstwo pucharowe w tym sezonie Kamila Stocha, 31. w karierze i przypuszczam, że to jeszcze nie koniec. No to teraz rozpoczynamy w Planicy świętowanie, bo już za kilka chwil Mazurek Dąbrowskiego. Pozdrawiamy serdecznie Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Akcja ratunkowa u południowo-zachodnich wybrzeży Korei. W skałę uderzył prom ze 192 osobami na pokładzie. 6 osób jest rannych. Według Straży Wybrzeża szanse na uratowanie pasażerów i członków załogi są duże. Do promu zbliżają się już 4 okręty i będące w pobliżu statki cywilne. Wszystkie osoby na pokładzie promu mają założone kamizelki ratunkowe. Prom otarł się o skałę po zmianie kursu, by uniknąć zderzenia z kutrem. Do incydentu doszło 400 km na południe od Seulu. W pobliżu miejsca, w którym 4 lata temu zatonął prom Sewol, zginęło wtedy ponad 300 ludzi. Wracamy do kraju. Kilkudziesięciu mieszkańców Lipnicy Murowanej uczestniczy w jubileuszowym 60. konkursie palm wielkanocnych. Najwyższe, mierzące ponad 22 metry, zakwalifikowano w tym roku 3. Trochę chciałem się postarać, żeby większą zrobić. No, dziadek pomagał przy robieniu palmy, to wszystko, przy składaniu mama z siostrą kwiatki, ja tak samo robiłem kwiatki. No i każdy tak coś ich pomógł, ile dał rady. Miesiąc czasu dla rodziny, żeby popracować nad kwiatami, nad dekoracją, nad wszystkim. Najważniejsze jest dobrze uwiązać, dobrą tyczkę mieć w środku, no i umiejętnie teraz postawić. Tradycyjna lipnicka palma musi być wykonana z naturalnych materiałów, postawiona siłą ludzkich mięśni, a jej podstawa musi mieścić się w dłoniach. W serwisie Trójki na koniec o nieco bardziej zaawansowanych konstrukcjach. Isambard Brunel, 19-wieczny brytyjski inżynier, budowniczy mostów i konstruktor statków parowych, ma swoje muzeum. Otwarto je w Bristolu. Co w nim można zobaczyć, o tym Adam Dąbrowski. Listy, stare gazety i papiery. Multimedialne prezentacje. No i symulator pociągów. Wszystko to opowiada historię mistrza wiktoriańskiej architektury. Dyrektorka muzeum Rian Triton. On był niebywale kreatywnym. Cały czas myślał o nowych projektach, a w muzeum widzimy i tak tylko mały wycinek, bo jego notatniki są pełne szkiców rzeczy, które nie zdążyły powstać. Odwiedzamy sporo miejsc. Zatłoczone biuro w Londynie czy portową pracownię w Bristolu. Te miejsca trzeba było odtworzyć, ale Brunel pozostawił po sobie coś bardzo namacalnego. Mosty, po których ciągle pędzą pociągi. Łuki dworca Paddington to też jego dzieło. A do muzeum dojechać można pociągiem założonej przez niego firmy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Bristol. To był serwis Trójki. Cały kraj jest pod wpływem wyżu z nad Europy Wschodniej, dlatego niemal we wszystkich regionach jest pogodnie i coraz cieplej. Na przykład w Olsztynie i Przemyślu, gdzie na termometrach jest już 7 stopni, w Warszawie i Krakowie 6, a w Suwałkach 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO.

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Do 27 marca jeszcze mają Państwo czas na to, żeby zagłosować na jednego z 10, więc proszę się spieszyć, więc przypomnę jeszcze adres strony polskieradio.pl/Trójka. Dzień dobry. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Anna Regulska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. 10 minut po 12 zaczynamy wiosenny zestaw powiększony, choć będzie dzisiaj co najmniej jeden temat mroczny. W zeszłym tygodniu swoją premierę miał serial kryminalny Kruk według scenariusza Jakuba Korolczuka. To jest historia z Podlasia, w której odtwórca głównej roli Michał Żurawski, odtwórca roli Adama Kruka, mówi o tej historii tak. Trochę thriller, trochę film drogi z elementami czarnej komedii i science fiction, więc już jest ciekawie, a w zestawie powiększonym o serialu opowie jego reżyser, znany doskonale także z kina, Maciej Pieprzyca. Spotkamy się także z Kają Szafrańską, współautorką kanału Jakby Nie Patrzeć, a popatrzymy na propozycje serialowe dla młodzieży. I będzie też dziś mowa o tajemniczym, a może nie tak bardzo tajemniczym, autorze serii Niefortunnych Zdarzeń, bo hrabia Olaf powraca na mały ekran, a o Lemon i Snikecie opowie Wioletta Myszkowska. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, tak można się ze mną skontaktować. polskieradio.pl/Trójka. Tam jest możliwość w zakładce audycji, żeby się zanurzyć w tym naszym popkulturowym stawie. Jesteśmy także na Facebooku ABC Popkultury. Jeśli Państwo zajrzą na ten profil, to zobaczą, że z narastającą niecierpliwością czekam na premierę nowego filmu Wesa Andersona Wyspa Psów. Za chwilę spotkanie z Maciejem Pieprzycą, a na początek dziś jubileuszowo ze ścieżki dźwiękowej filmu Braci Coen, The Big Lebowski, Bob Dylan. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. A heart of reeling from my toes up to my ears. Man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through. Man in me. Tak się rozpoczynała płyta ze ścieżką dźwiękową filmu Big Lebowski, czy z amerykańska może powiem The Big Lebowski, bo to 20 lat od premiery amerykańskiej minęło w lutym. A my teraz zmieniamy trochę klimat. Kruk szepty słychać po zmroku. Nowy polski serial kryminalny w reżyserii Macieja Pieprzycy. Budzi sporo emocji. W zeszłym tygodniu poznaliśmy pierwszy odcinek. Na ekranie Michał Żurawski w roli tytułowej, sponiewieranego przez los detektywa oczekującego narodzin dziecka, który musi się zmierzyć z demonami przeszłości, albo można powiedzieć z bliznami, o których mówi motto serialu zaczerpnięte z Cormaca McCarthy'ego. Blizny przypominają nam, że coś się wydarzyło naprawdę. Jakie to wydarzenia, jakie traumy, jakie blizny, oczywiście nie będziemy zdradzać. Zwiastun serialu znajdą Państwo na profilu facebookowym ABC Popkultury, a ja kilka dni temu spotkałam się z reżyserem serii, Maciejem Pieprzycą. Przypomnę może dwa tytuły kinowe, których pewnie nie trzeba przypominać, ale ja z przyjemnością je przypomnę. Chcę się żyć i jestem mordercą Macieja Pieprzycy, ale Kruk to nie jest pierwszy serial Macieja Pieprzycy. Wcześniej reżyserowałem taki serial Kryminalni, a potem taki serial jak Prokurator też reżyserowałem, ale to nie były... Nie reżyserowałem je samodzielnie, dlatego że Prokurator, tam było dwóch reżyserów. Ten serial dostał nawet Orła jako najlepszy serial polski, oryginalny. Kruk jest inną propozycją. Myślę, że dla każdego reżysera bardzo nęcącą. I muszę powiedzieć, że to też była jedna z przyczyn, że się zdecydowałem podjąć tego zadania. Dlatego, że ten miniserial, bo to jest serial, który ma 6 odcinków, mogłem sam reżyserować, czyli wymyślić jakby stronę wizualną tego, gdzieś jakby wykreować pewien świat tutaj na podstawie tego, co Jakub Korolczuk, autor scenariusza, napisał. No i też wziąć za to odpowiedzialność. Jak się udało, to do mnie, jak się nie udało, to też do mnie. To może porozmawiajmy, jak to w radiu warto zacząć od strony wizualnej, bo tutaj też Jan Holoubek, Witold Płóciennik, dobrze pamiętam. I od razu to, co się rzuca w oczy, że ta strona wizualna także pomaga scharakteryzować i pokazać wnętrze tej postaci. Poobijanej strasznie, w wielu płaszczyznach i przenośnie i dosłownie, czyli Adama Kruka. Te zbliżenia, te szczegóły, te detale, na które on zwraca uwagę, my możemy też poznać. Znaczy jedną z najtrudniejszych rzeczy jakby dla filmowca, reżysera jest to, w jaki sposób oddać to, co bohater ma w głowie, albo poetycko to ujmując w duszy, na ekranie. W literaturze to jakby pisarze mają łatwiej, bo to robi się monolog wewnętrzny albo opis i wszystko jest jasne, ale jak to zrobić w filmie? To się mówi, film to chamska sztuka, po prostu liczy się tylko to, co jest na ekranie, to, co, czego nie widać, to tego nie ma. Dlatego jest to jedna z trudniejszych rzeczy, muszę powiedzieć, jakby oddać stan psychiczny bohatera. No i gdzieś tak oczywiście tutaj jest operatorem, z Jankiem Holoubkiem, potem z Witkiem Płóciennikiem, z którymi ten film kręciliśmy. I szukaliśmy jakiegoś sposobu na to, żeby to zrobić i gdzieś poprzez to, że główny bohater jest takim bohaterem pękniętym, to również jakby fizycznie, poprzez to, że chodzi przez cały 6 odcinków, bo ma pewną przypadłość związaną z kręgosłupem i to jest też jakby się wiąże z jego historią, chodzi w kołnierzu ortopedycznym, ale jednocześnie też ma pewne problemy psychiczne. I gdzieś tu próbuje uśmierzać pewne rzeczy za pomocą środków chemicznych. Mówię o tym dlatego, że gdzieś to było jakąś inspiracją do tego, żeby pomyśleć też o tym, żeby kamera próbowała oddać te jego stany psychiczne poprzez właśnie takie makro zbliżenia, poprzez te jego takie zawieszenia się jakby na postaciach, na to, że on troszeczkę poprzez te środki, które on bierze i poprzez to, co przeżył, przede wszystkim poprzez chaos, który ma w głowie, bo gdzieś ma w głowie ten chaos, on widzi trochę inaczej. I jakby tak i staraliśmy się to inaczej jakoś pokazać, może się udało. Michał Żurawski i Adam Kruk. Od razu pan o nim pomyślał, kiedy pan przeczytał ten scenariusz i kiedy pan poznał tę postać, a jednak nie była to oczywista propozycja dla producentów na przykład. To co pana przekonało i co sprawiło, że akurat właśnie takie zestawienie od razu panu przyszło do głowy? Z Michałem Żurawskim spotkaliśmy się na planie Jestem mordercą. Po raz pierwszy pracowaliśmy razem. Zagrał rolę drugoplanową, ważną, dużą, ale drugoplanową. I tak prawdę mówiąc już wtedy myślałem, że kurczę, chciałem mieć dla niego jakąś propozycję głównej roli, bo myślę, że to jest aktor, który powinien zagrać dużą, mocną, skomplikowaną psychologicznie rolę. No i tak się złożyło, że parę miesięcy później gdzieś trafił w moje ręce Kruk. I rzeczywiście, kiedy czytałem, wtedy jeszcze jak do domu trafił w moje ręce, to tak naprawdę to był jeden pierwszy odcinek i szkic całości, reszty, bo to jeszcze było w takim bardzo working progress wtedy. Ja już podczas lektury tego pierwszego odcinka zawsze gdzieś tam reżyser sobie postara sobie podstawić jakichś aktorów podczas te postaci, bo wtedy mu się też lepiej czyta. I gdzieś od razu myślałem o Michale, że gdzieś to jest na niego, gdzieś na tyle, na ile poznaliśmy się, ile poznałem jakby też jego możliwości jako aktora, ale też jako człowieka też go poznałem, to myślę, że to jest coś, w czym się jakby on dobrze odnajdzie, gdzieś w tę mroczność też Michała, którą może inni reżyserzy jeszcze jakby, no nie znam wszystkich jego oczywiście ról, które zagrał, ale znam wiele, gdzieś jakby takiego mrocznego Michała nie widziałem nigdzie. To też było dobre, że gdzieś mogłem zaproponować coś, czego on jeszcze nie grał. To też dla niego też było wyzwanie, żeby zagrać coś, czego on jeszcze nie grał. A jakby pan tego Adama Kruka umiejscowił wśród takich słynnych detektywów, policjantów filmowo-serialowych? To jest tak, że jakby no, jeżeli chodzi o film kryminalny czy serial kryminalny, to tutaj mamy bogactwo pewne i każdy z tych ważnych filmów, seriali ma jakiegoś wiodącego, charyzmatycznego na swój sposób bohatera. Prawdę mówiąc, zamyślałem, gdzieś znalazłem materiał w tym, co autor scenariusza Kuba Korolczuk napisał, na jakąś taką trochę inną postać. Także prawdę mówiąc, jakby no, ten długi wywód, mogę to krócej powiedzieć, oglądam sporo. Gdzieś jeden do jeden na pewno jakiejś takiej postaci jakby nie kojarzę. Być może widzowie, słuchacze w tym momencie wiedzą, a przecież był taki serial i taki, może ja go nie widziałem, a może o nim nie pamiętam. Starałem się, żeby gdzieś on był też taki, jak ta postać jest złożona psychologicznie, bo to jest tak, że oczywiście mam do czynienia z kryminałem, ale to jest taki kryminał, to mi się też od razu podobało w tej historii, że gdzieś ta zagadka kryminalna jest ważna oczywiście, ale jest raczej pretekstem do tego, żeby się przyjrzeć ludziom właśnie, żeby zajrzeć gdzieś do głowy. I tak z tą kamerą też staraliśmy się zajrzeć do głowy tę Adama Kruka i innym postaciom również, żeby powiedzieć coś o człowieku w specyficznej sytuacji, żeby to było coś więcej niż tylko intryga, zagadka. Ale ta intryga, zagadka również jest. No to jest też ta opowieść o tych bliznach, które się pojawiają w motto na początku się pojawia tego serialu. Ono już było w scenariuszu, czy to jakoś się pojawiło później? Tak, to motto z Cormaca McCarthy, który jest chyba ulubionym autorem Kuby Korolczuka, scenarzysty. Ja też bardzo lubię tego pisarza. To motto było od samego początku. Motta zawsze jakby są czymś takim czasem ryzykowne, prawdę mówiąc, ale one dają pewien kierunek tego gdzieś, że to jest bardziej jakby na poważnie niż na śmiesznie, chociażby tyle. A gdzieś słowo blizna akurat, które się pojawia w tym motcie u Cormaca McCarthy, jest ważne akurat dla tej historii. Ja myślę, że to jest taki właśnie bohater, który ma te swoje blizny i te na zewnątrz i te wewnątrz zwłaszcza. Maciej Pieprzyca, za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz muzycznie też trochę wczujemy się w klimat Podlasia. Południce pojawiają się na ścieżce dźwiękowej i chociaż ten utwór nie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej serialu Kruk, to są to Południce. Te głosy, południce, pojawiają się także na ścieżce dźwiękowej serialu Kruk, tam w ścisłej współpracy z Bartoszem Hajdeckim, autorem muzyki. Bo Kruk to jest opowieść o Podlasiu, z całym jego pięknem, z całą jego magią, ale także z wątkami, które pojawiają się choćby w reportażach Marcina Kąckiego. Mówi Maciej Pieprzyca. Te strony zacząłem poznawać od książki Marcina Kąckiego właśnie, dlatego że przyznaję się, że niewiele wiedziałem o tym regionie wcześniej. Ja oczywiście gdzieś tam się czegoś docierał, jakieś artykuły prasowe. Potem przeczytałem, dostałem te propozycje, to najpierw zanim się tam wybrałem, zacząłem czytać wszystko, co mogłem dostać o tym regionie. No i oczywiście książka tutaj Marcina Kąckiego, reportaże była bardzo, bardzo cenna. Potem pojechałem tam, mogłem się zmierzyć z tą rzeczywistością. Muszę powiedzieć, że gdzieś mnie jakieś uwiodło to Podlasie, ludzie. To jest fascynujący region. Na tyle, na ile oczywiście, bo tutaj mieliśmy 6 odcinków i to serialu kryminalnego, który się dzieje w większości tam, ale nie cały się dzieje na Podlasiu. Gdzieś staraliśmy się troszeczkę oddać może tej przyrody, też tych zwyczajów, bo też jest jakby bardzo ważny wątek związany z szeptuchą. A to jest taki element bardzo jakby charakterystyczny dla tego regionu. Także gdzieś to Podlasie się na pewno odbija w tej historii. Szkoda, że nie więcej może, ale może jeszcze kiedyś uda się wrócić z kamerą na Podlasie i powiedzieć coś więcej. Zauważyłam, pan może to zrobił też odruchowo, że pan kilka razy użył w odniesieniu do Kruka słowa film. I teraz się zastanawiam, na ile to jest interesujące dla pana też od takiej strony czysto zawodowej czy realizacyjnej właśnie taka forma. Albo też nie tylko czysto realizacyjnej, strony opowiadania historii. Nie w ciągu filmu pełnometrażowego, tylko w ciągu tych 6 odcinków. Żyjemy w dobrym czasie dla seriali, zwłaszcza dla takich seriali tak zwanych premium. I ten Kruk właśnie podchodzi pod tak zwany serial premium. Czym się to charakteryzuje? No tak skrótowo to ujmując tym, że gdzieś są to seriale bliższe filmowi fabularnemu niż jakby takiemu serialowi familijnemu, telenowelowemu. Także to jest taki jakby to, ja to nazywam, że to jest właściwie film fabularny, tylko że dłuższy, tak troszkę pocięty na kilka epizodów, w tym wypadku 6 epizodów, bo każdy odcinek nie jest zamkniętą całością, tylko zamknięta całość to jest 6 odcinków. W związku z tym to jest dłuższa historia. No. Też jakby sposób realizacji też bardziej jakby przypomina film fabularny. Oczywiście w ramach budżetu i środków, które się ma na tego typu produkcje. Ale rzeczywiście te seriale, nie tylko Kruk, ale też i Watacha, i Pakt przecież, to są seriale, które się bardzo zbliżają do filmu fabularnego. Muszę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie dla reżysera i ja dużą satysfakcję mam z tego, że gdzieś w filmie fabularnym, jednak jak się reżyseruje film dla kina, który ma gdzieś przeciętnie 1,5 do 2 godzin, rzadko ma więcej, to gdzieś musi się być zwięzłym i gdzieś głębsze wchodzenie w postać albo wątki poboczne, drugoplanowe z reguły albo się to ścina, albo się zostawia to tylko tak troszeczkę otarte czy tam liźnięte. W takiej formie jak serial premium, kiedy się ma na to 6 godzin, a nie 2 godziny, no to człowiek sobie może pozwolić na to, żeby pogłębić postacie psychologicznie. To jest bardzo ważne, żeby móc coś więcej powiedzieć o postaciach drugoplanowych, żeby móc popracować nad scenerią tego wszystkiego. Ma się czas na to, czas ekranowy na to, to jest ważny czas ekranowy na to, na co się zwykle w filmie fabularnym niestety czasu nie ma. A jeśli chodzi o realizację, to 45 dni zdjęciowych, dobrze przeczytałam gdzieś? To jest dużo na 6-odcinkowy serial? Nie, 43 dni zdjęciowe mieliśmy na ten 6-odcinkowy serial. Nie, to nie jest dużo. Pracowaliśmy, zasuwaliśmy dosyć poważnie, zwłaszcza, że gdzieś ten serial realizowany był późną jesienią i zimą. To nie są najłatwiejsze miesiące dla robienia filmu czy serialu, a ze względu na zmienną pogodę, ze względu na krótki dzień zdjęciowy, przede wszystkim mamy bardzo krótki dzień, i Podlasie to też dało nam trochę w kość, ale i tak uważam, że mieliśmy dużo szczęścia, jeżeli chodzi o pogodę. Mówi pan, że pan ogląda jednak trochę, a w tej audycji często mówimy o serialach i to właśnie tych najlepszych, więc co może ostatnio pan obejrzał takiego, co jakoś szczególnie się panu podobało? Znaczy, serial, który mi się ostatnio bardzo podobał, zobaczyłem co prawda pierwszy sezon, mi się bardzo podobał, to jest serial Most nad Sundem, czyli The Bridge. Kryminalny serial duński, bardzo, bardzo mi się podobał, bardzo, bardzo pogłębiony psychologicznie, co mi się bardzo podobało i też jakby To, że gdzieś on, wykorzystując tą taką tkankę kryminału, też mówi dużo o Duńczykach, o Szwedach, o czymś takim bardzo lokalnym. To mi się podobało, że on nie naśladuje Amerykanów, którzy wiodą tutaj prym, no nie czarujmy się. Stara się jakby powiedzieć coś o ich lokalnych sprawach. One się podobają w Polsce, one się podobają też na świecie, bo z tego co wiem, również Amerykanie zrobili chyba swoją wersję serialu The Bleach. Na koniec, czego można się spodziewać po kruku jeszcze przez tych 5 tygodni, które przed nami? Myślę, że można się spodziewać mocnej, bardzo gęstej, emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, historii, perypetii głównego bohatera, które gdzieś tam doprowadzą do jakiegoś katarzis. Myślę, że gdzieś będzie i zagadka, będzie i coś, i może nawet do śmiechu, ale też będzie bardzo emocjonalnie, bo w końcu z thrillerem mamy tutaj do czynienia. Także zapraszam. Wierzę, że będzie się podobał. Maciej Pieprzyca zaprasza na serial Kruk. Szepty słychać po zmroku, taki jest podtytuł. A my teraz już z tego półmroku, powiedzmy, wyjdźmy do światła, bo od teraz w zestawie powiększonym raczej będziemy się skupiać na propozycjach dla niższych grup wiekowych niż Kruk. I sięgam po piosenkę z filmu teraz. Filmu, który mnie urzekł. Akcja toczy się we wczesnych latach 80. 14-latek chce zaimponować dziewczynie i zakłada zespół. Być może banał, powiedzą państwo, ale jak podany. W zeszłym roku mówiono, że powinni byli dostać nominację do Oscara za tę piosenkę. Sing Street, taki był tytuł oryginalny, a w Polsce ten film jest znany pod tytułem Młodzi Przebojowi. Jeśli Państwo gdzieś na niego natrafią, to polecam serdecznie. A teraz wracamy na mały ekran. Zbliża się premiera drugiego sezonu serii Niefortunnych Zdarzeń na podstawie serii książek dla dzieci. Jej autorem jest Lemon Snicket, autorem i zarazem narratorem, bohaterem oraz pseudonimem artystycznym pisarza Daniela Handlera, przedstawiającego się z kolei jako oficjalny reprezentant pana Snicketa w sprawach prawnych, literackich i towarzyskich. A tę skomplikowaną relację pomiędzy autorem i autorem postara się wyjaśnić Państwu Wioletta Myszkowska. Lemon Snicket jest pisarzem i fotografem. Sprawia wrażenie nieszczęśliwego. My name is Lemony Snicket. It is my solemn duty to bring to light the sorry history of the Baudelaire children as it happened so many years ago. Często przestrzega swoich czytelników, że seria Niefortunnych Zdarzeń została tak nazwana nie przez przypadek i że losy rodzeństwa Baudelaire'ów naprawdę nie kończą się dobrze. In the story not only is there no happy ending, there is no happy beginning and very few happy things in the middle. Lepiej od razu porzucić lekturę. Sam Snicket nie miał lekkiego życia. Jego ukochana nie żyje. Miał brata i siostrę, ale nie poznał ich dobrze. Będąc dzieckiem został porwany i wcielony do tajnej organizacji Wolontariat Zapalonych Strażaków. Przeszedł mordercze szkolenie z retoryki i brał udział w wielu tajnych operacjach, które opisał w swojej nieautoryzowanej autobiografii. Narobił sobie wielu wrogów. Może dlatego dzisiaj nie pokazuje się publicznie. Na spotkania z czytelnikami wysyła swojego oficjalnego przedstawiciela, Daniela Handlera, pisarza. Hello, this is Daniel Handler, aka Lemony Snicket. Pierwsza powieść Handlera, The Basic Eight, ponoć została odrzucona przez wydawców ponad 30 razy. Ale to właśnie wtedy narodził się Lemony Snicket. Handler potrzebował szczegółowych informacji o kilku organizacjach głoszących tezy, jak powiedział, obraźliwe, ale w jakimś sensie zabawne. Chciał zapisać się na ich listę korespondencyjną, ale bez podawania prawdziwego nazwiska, z oczywistych względów. Na liście, w przypływie kreatywności, desperacji i lekkiej paniki, zamiast Handlera pojawił się Lemony Snicket. And then the woman said, "Is that spelled how it sounds?" Seria Niefortunnych Zdarzeń. Świat, o którym opowiada, jest podstępny. Hello, hello, hello, children. Złu można się oprzeć, uniknąć go, zmierzyć się z nim i zwyciężyć, ale to wcale nie znaczy, że czarny charakter dostanie za swoje. Dzieci rzadko znajdują pomoc u dorosłych. Ci są, delikatnie mówiąc, ignorantami, którzy najwięcej uwagi poświęcają rzeczom mało istotnym. To czarna komedia, która wyrosła na przekonaniu, że w odpowiednim wieku dzieci w końcu odkrywają świat jako miejsce niekoniecznie sprawiedliwe. I na historii ojca Handlera, który jako dziecko, wychowane w rodzinie żydowskiej, musiał uciekać z nazistowskich Niemiec. Była to opowieść, z którą Daniel Handler dorastał. Dlatego w swoich książkach stara się przekazać dzieciom, że złe rzeczy przytrafiają się nie tylko czarnym charakterom i że trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Oczywiście wywołuje to wiele kontrowersji. Jak zresztą sama postać autora. He said to me, I'm scared every day. And I thought, that is the history of the world. You know, so I said, me too, sorry. Napisał edukacyjną powieść kryminalną, która uczy dzieci, jak rozpoznawać instrumenty muzyczne. Sam niegdyś śpiewał w chórze chłopięcym, a w wieku nastoletnim nauczył się grać na akordeonie, żeby, jak twierdzi, podrywać dziewczyny. Dzisiaj jest już żonaty, ale gra nadal. Najlepiej czuje się w klimacie gotyckiego rocka spod znaku gumy do rzucia. To oficjalna nazwa tego gatunku muzycznego. The Count has an eye on his ankle and lives in a horrible place. Obdarzony erudycją, niezgłębionymi pokładami sarkazmu, złośliwości i czarnego humoru, obraził już nie jedną osobę. Ostatnio na fali akcji Me Too przywołano kilka jego niestosownych komentarzy pod adresem kobiet. Handler napisał oficjalne przeprosiny. Poza tym, jak podsumowuje pisarza sam Lemony Snicket, pan Handler wiedzie stosunkowo spokojne życie. Or die, die, die, die, die, die, die, die, die. Daniel Handler zaśpiewał dla Państwa piosenkę o hrabim Olafie, jednym z bohaterów serii Niefortunnych Zdarzeń. Drugi sezon adaptacji serialowej już w piątek, a w roli hrabiego Olafa znowu zobaczymy Neila Patricka Harrisa. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do. I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do. Wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Tell you once more. To piosenka Grahama Coxona ze ścieżki dźwiękowej serialu The End of the... No i właśnie, tutaj mam problem, bo zwykle robiłam tak The End of the World, bo tam się pojawia słowo, które też w Polsce jest rozpoznawalne jako niecenzuralne. Może Państwo usłyszeli te reakcje. Kaja Szafrańska jest w studiu. Dzień dobry. Zaprzyjaźniona z ABC Popkultury, zestawem powiększonym nie od dziś i nie od wczoraj. Różowo-włosa, współautorka kanału Jakby nie patrzeć, w którym o serialach między innymi opowiada... A dlatego sięgnęłam po ścieżkę dźwiękową tego serialu The End of the Effing World, ponieważ jest to jakiś taki odświeżający przykład spojrzenia na młodzież, mam wrażenie, w serialu. I o tym właśnie chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać. O tym, jakie propozycje dla młodzieży, to się chyba po angielsku nazywa, jeśli chodzi o książki, young adult, prawda? I chyba nie możemy tylko coś takiego zrobić też serialowego, nie tylko jeśli chodzi młodzieżowy o książki, serial. Również, tak, young adult to jest w ogóle bardzo trudna definicja do ogarnięcia w Polsce. dlatego że my nie mamy właściwie definicji Young Adult. Young Adult tłumaczone jest jako produkcje, no, można tak, książki, filmy, seriale, komiksy, które są skierowane do grupy nastoletniej, od takiej średniej nastoletniości do późnej. Mhm. Ale właściwie to są też produkcje, które się uniwersalnie sprawdzają również jako seriale na przykład do oglądania dla widzów dorosłych, nawet niekoniecznie infantylnych, ale pytasz mnie o ofertę i mogę powiedzieć tak, mam wrażenie, że w ostatnich latach coś się zaczęło zmieniać na plus i ta oferta jest coraz bardziej różnorodna, dlatego że ona zawsze była, ona się pojawiła bardzo dawno temu, natomiast chyba takim kamieniem milowym był serial Beverly Hills 90210, który był produkowany przez 10 lat. Nie wiem, czy wiesz, że to był najdłużej produkowany serial Arona Spellinga, czyli twórcy tych takich tasiemców amerykańskich, na przykład Dynastii. I Beverly Hills 90210 powstawało nawet dłużej niż Dynastia, co jest dowodem na to, że to był serial bardzo oglądany i bardzo popularny. I to była chyba taka pierwsza właśnie oferta dla młodych widzów. A potem pojawiło się mnóstwo innych seriali na amerykańskim rynku przede wszystkim, które właściwie nie niosły ze sobą żadnej głębszej treści. Bo to jest jeszcze tak, jeśli wejdę ci na moment w słowo, że te seriale, ponieważ dotyczą i są skierowane do takiej grupy wiekowej, no to w tematyce mają po pierwsze wszystkie możliwe bolączki i uniesienia no związane z okresem dojrzewania. Niekoniecznie mają. Właśnie niekoniecznie mają. Mają, rzeczywiście są skierowane do młodych widzów, w związku z czym jest tam sporo romansów, sporo jakiegoś knucia, intryg, jakichś takich szkolnych podchodów. Natomiast jak się na nie spojrzy całościowo, to jednak większość z nich opiera się tylko i wyłącznie na taniej sensacji i na utrzymywaniu uwagi widza za pomocą różnych bodźców, muzyki, koloru. Nastolatkowie są zazwyczaj grani przez dużo starsze osoby. No o tym miałam wspomnieć, że jak się oglądało te lata temu Beverly Hills 90210, to z jednej strony ja na przykład zazdrościłam bardzo szafek, ponieważ w naszych szkołach nie było takich szafek, gdzie można było zostawić książki i wziąć je sobie i zeszyty rano i nie chodzić z wielkim plecakiem, ale z drugiej strony nie bardzo można było się odnieść do tego, co się dzieje na ekranie, bo ci bohaterowie byli jednak dużo starsi. Oni byli starsi, oni też dziwnie wyglądali, no tutaj jeszcze zderzenie kultur było ogromne, no bo to jednak w latach 90. my tutaj w Polsce, a tamta bogata młodzież amerykańska, bo musimy pamiętać o tym, że Beverly Hills 90210 opowiadało również o młodzieży, która była uprzywilejowana w pewnym sensie, pochodziła z zamożnych domów, więc o tym pamiętajmy. Więc tutaj przepaść była gigantyczna. No a poza tym to był jednak serial, który poruszał różne kontrowersyjne tematy w latach 90. Tam mówiono o kwestiach mniejszości, o narkotykach, o seksie, o bardzo kontrowersyjnych tematach, nawet do dzisiaj, a jednak mimo wszystko je podejmowano. I z tego punktu widzenia uważam, że Beverly Hills 90210 nie było serialem złym. Nie należy tego skreślać. Absolutnie. Z założenia. Nie. Dobry punkt wyjścia. To teraz może porozmawiajmy o tym, co teraz jest w ofercie i co byś poleciła, co jest wartościowe, na co warto zwrócić uwagę. Co ja bym poleciła? Jest trochę seriali, które się pojawiły i bardziej polecałabym produkcje nieamerykańskie niż amerykańskie, chociaż Amerykanie też już zaczynają powoli coś zmieniać w swoim podejściu do produkcji dla młodzieży. Przede wszystkim poleciłabym produkcje brytyjskie. Brytyjczycy bardzo mocno wystartowali z takim serialem Skins, który powstawał między 2007 a 2013 rokiem. To był kontrowersyjny serial, który był pisany, scenariusze były pisane przez osoby, które miały średnio około 21 lat, czyli to byli ci dorośli, to już byli właściwie młodzi dorośli, tak, którzy jeszcze pamiętali czasy nastoletniości, w związku z czym starano się, żeby to wszystko było jak najbardziej realistyczne. Tam było mnóstwo kontrowersji, dlatego że Brytyjczycy mają bardzo takie naturalistyczne, wręcz powiedziałabym, podejście do rzeczywistości i również do pokazywania młodzieży. Tam też wprowadzono coś, co świetnie się sprawdziło, bo w ogóle problem z serialami dla młodzieży jest taki, że ta młodzież jednak rośnie. Znaczy oni się rozwijają i dojrzewają i nagle stają się dorośli w pewnym momencie, szczególnie jeśli serial trwa latami. Natomiast w Skins wprowadzono kadencyjność. Tam były trzy generacje. Tam były po prostu dzieciaki starsze, młodsze i najmłodsze. Więc Skins to jest taki punkt wyjścia do seriali młodzieżowych. Natomiast nie mogę absolutnie nie wymienić Skamu, o którym było bardzo dużo mówione to przez serial, ostatnie lata. Tak naprawdę nie był dostępny oficjalnie i właściwie fenomen, ten norweski fenomen, który obiegł świat, mam wrażenie, i to też było widać wiosną na Warsaw Comic Con, kiedy się pojawił aktor z tego serialu, jakie było szaleństwo, a tak naprawdę nie ma tego serialu w Polsce, nie jest on dostępny. On jest dostępny metodami nielegalnymi, powiedzmy, ale co jest charakterystyczne, to zaraz ci pozwolę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście niesamowity fenomen, ale mnie to absolutnie zaskoczyło, kiedy się dowiedziałam, że powstają tak zwane remake'i tego serialu norweskiego w 5 europejskich krajach, oprócz tego, że też Amerykanie razem z Julie Andem, czyli twórczynią, robią swoją wersję, to Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Włosi i Hiszpanie bodajże robią swoje wersje serialu Skam. Kanadyjczycy też robią. Skam to jest rzeczywiście fenomen, ale to jest też kierunek, póki co jeszcze w nim nie idą w tym kierunku inne produkcje dla młodych widzów, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Mianowicie dystrybucja tego serialu była właściwie jakby poza tym głównym nurtem telewizyjnym. Ten serial w telewizji, owszem, był pokazywany, ale jego dystrybucja skupiała się przede wszystkim na internecie. On był wrzucany w częściach. On był przede wszystkim dystrybuowany za pomocą mediów społecznościowych i miał jeszcze jedną wspólną cechę ze Skins. To jest bardzo istotne. Mianowicie tutaj głos oddano młodym. Czyli to był serial o młodzieży, który był tak naprawdę opowiadany ustami młodzieży. Bardzo blisko tego codziennego życia. Oni się podobno sami ubierali, sami malowali. Tam nie było nic sztucznego. Co więcej, tam były wątki, które były autobiograficzne. Tam się pojawiały autobiograficzne wątki dotyczące różnych bohaterów. I też w pewnym sensie była ta kadencyjność, dlatego że każdy sezon, było ich 4, skupiał się na innym bohaterze i można było poznać różne punkty widzenia, różne historie i jakby współuczestniczyć w tym życiu, które było również bardzo mocno zorganizowane wokół mediów społecznościowych. A też w naszej rozmowie, zanim się pojawiłyśmy na antenie po piosence, wspomniałaś tytuł 13 powodów. Tak, to jest... Wracamy do Ameryki, nie wszystkim się ten serial podobał, oparty na książce, ale jednak mimo wszystko ważny i też jest otwarcie na drugi sezon. To jest ciekawe, że całkiem niedawno Netflix wypuścił wyniki badania, które przeprowadzili podczas emisji tego, w tej chwili cały czas można oczywiście oglądać ten serial, ale pytano widzów w różnych krajach, w różnym przedziale wiekowym, jaki mają stosunek do tego, co widzieli, ponieważ to był bardzo kontrowersyjny serial. Podobnie jak zresztą książka, na podstawie której napisano scenariusz. I to jest książka J.A. Ashera, która wywołała bardzo dużo szumu swego czasu, kiedy została wydana. Była bestsellerem, ale była też bardzo kontrowersyjna w związku z tym, że opowiadała o samobójstwie. Serial poszedł jeszcze dalej. Serial był bardzo graficzny pod wieloma względami. Pokazywał nie tylko kwestie depresji nastolatki, ale również opowiadał o tak zwanym bullyingu, czyli prześladowaniach w szkole, o molestowaniu seksualnym. Był tam również wątek gwałtu. Bardzo mocne tematy, biorąc pod uwagę to, co jest pokazywane w amerykańskich serialach dla młodzieży, co było do tej pory pokazywane. I teraz Netflix wypuścił badanie, z którego wynika, że to wcale nie było tak, że ten serial spowodował falę nastoletnich samobójstw, bo tego się obawiano. Wręcz przeciwnie, 70% młodych osób zadeklarowało, że dzięki obejrzeniu tego serialu byli w stanie pójść do swoich rodziców albo do innych nastolatków i porozmawiać z nimi o swoich problemach. W związku z czym to pokazuje, że jednak jest możliwość, żeby w jakiś sposób wpływać na młodych widzów poprzez seriale. Że to jest też platforma do tego właśnie, jak żeby nie tylko były to produkcje rozrywkowe, ale również miały jakiś wpływ realny na życie czy jakość życia. I drugi sezon 13 powodów też zapowiada się w taki sposób dosyć aktualny, prawda? I jak najbardziej mieliśmy do czynienia ostatnio z marszem Never Again. To jest ruch, który się narodził po kolejnej masakrze w szkole w Stanach Zjednoczonych. Ruch młodzieży, ruch dzieci 13, 14, 15-letnich, które po prostu lobbują za ograniczeniem dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie nastolatki zmagają się z bardzo różnymi problemami i to jest właściwie paradoks, że do tej pory seriale amerykańskie skierowane do nastolatków unikały kompletnie trudnych tematów. Tak jakby udawały, że jeżeli nie będziemy o czymś mówić, to tego nie będzie. No, otóż to jest. Jest problem masakr w szkołach. Ogromny problem. Te dzieciaki są zastraszone. No i jest też problem związany z właśnie z bullyingiem, jest problem związany z dyskryminacją, jest problem związany z gwałtami na kampusach uniwersyteckich. I te tematy zostały wplecione w pierwszy sezon, ale w drugim sezonie prawdopodobnie będzie rozwijane to właśnie bardziej w stronę tego, co teraz jest bardzo aktualne, czyli strzelanin w szkołach. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć, taki ma tytuł kanał YouTube'owy, na którym Kaja opowiada o serialach, ale jeszcze teraz, bo już będziemy powoli kończyć, niestety, jak zwykle, jest za mało czasu i jak zwykle kiedyś trzeba skończyć, to jeszcze krótko bym chciała, żebyś powiedziała o tych produkcjach, które może są bardzo kolorowe, ale może niekoniecznie właśnie warto po nie sięgać, albo niekoniecznie niosą ze sobą taki przekaz, na którym by nam zależało. No to ja tutaj mam przede wszystkim jedną taką produkcję, która mnie boli od pewnego czasu, to jest Riverdale, to jest serial, to jest niepopularna opinia, w tym momencie być może strzelam sobie w stopę, ponieważ pierwszym sezonem wszyscy się zachwycali, to jest serial oparty na kultowych w Stanach Zjednoczonych komiksach Archie Comics, ale no niestety pierwszy sezon początkowo wyglądał jak piękne świecidełko, natomiast niestety fabularnie trochę mówiono o tym, że to jest taka nastoletnia wersja Twin Peaks, różne dlatego, ciekawe że rzeczy tam się miały wydarzyć. Twórczyni się bardzo inspirowała od strony wizualnej Twin Peaks, rzeczywiście bardzo kolorowo tam jest do dzisiaj, natomiast jeśli chodzi o treść, tam nie ma treści. Ja po prostu za każdym razem, jak to oglądam, mam wrażenie, że ktoś mi robi lobotomię i już od pewnego czasu nie oglądam przez to. Myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do rozmowy w zestawie powiększonym i inne tytuły będą miały szansę się pojawić. Kaja Szafrańska, bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję za tę wizytę dzisiaj wiosenną. I Państwu również bardzo dziękuję za tę godzinę. Ja dziękuję. Anna Regulska, dziękuję. Jan Niebudek, dziękuję. Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 25 marca w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona powyżej 600 zł otrzymasz kartę podarunkową na dowolne zakupy w MediaMarkt. Na przykład kupując iPhone'a 6 32 GB za 1499 zł otrzymasz 100 zł na karcie MediaMarkt. A przy zakupie smartfona Huawei P9 Lite 2017 z zaawansowanym czytnikiem linii papilarnych za 679 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to! Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No! Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wiemie ustnej. Aflofarm. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat to 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt. Syrop 2 mg na mililitr. Krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert.